Nå, hun er kommet ind heroppe, og hele halvgulvet, det er blevet... Ja, der var altså ikke flere balloner derop, da jeg nåede op i hallen i Asiat, men ellers var der det meste fra folks gemmer og hobbyarbejde. Hele vejen rundt langs kanten af den her idrætshal, der var der stillet borde op, hvor folk så havde hver deres lille bod. Og der var rigtig mange forskellige sager at købe. Man kunne få hjemme bag i små frostposer, kleiner eller jødekager. Der var strikkede huer og handsker eller håndledsvarmere. Og det var lavet i det her særlige muskusuld, som er sådan noget brunt uld. Sådan lidt mærkelig, egentlig ikke særlig smuk farve, men det er så blødt, som jeg aldrig har mærket noget andet garn. Så er det utrolig varmt, og så er det utrolig kostbart. Det koster simpelthen 450 kroner for 50 gram. Der var også perlebroderier, hjemmetegnede julekort, kamikker. De bruges stadig, når der er fest, sælskindsting, alt fra hårpynt over luffer til beklædning. Udskæringer i ben, hjemmelavet julepynt, røde laks og tørret torsk. Og så var der en let overraskende bod for en by med omkring 3.000 indbyggere, nemlig den asiatiske bod. For der er faktisk 5-7 kvinder fra Asien, der er bosat i Asiat sammen med deres danske mænd. Og deres bod skilte sig altså ud fra resten af udvalget i hallen. Og der kan man få forskellige sådan nogle ting, man også køber på markeder i Thailand. Mærkelige smykker og meget glimrende tasker og nogle yum-yum nudelskruer og... Og så kan man faktisk også få en lille sæd, hvor der står, man kan få massage til 100 kroner her i byen. Og 200 for en hel massage. Og hvad søren er det her? Det er simpelthen en toiletsæde varmer. Man spænder på toiletsædet, sådan lidt for tæ-agtigt, så man ikke får kold numse. Oppe på sådan en lille intermistisk scene, der er der nu en mand, der sidder og synger med sin guitar, og så står der en dame ved siden af og holder hans mikrofon for ham. Ja, sådan lød julemusikken i Asiat til julemarkedet. Noget andet julemusik og en anden bud på anderledes julemusik har Norah Jones lavet. Det er en sang, der hedder It Came Upon a Midnight. It came upon a midnight clear, that glorious song. From angels bending near the earth to touch their harps of gold. Peace on the earth, goodwill to men from heaven's gracious King. The world in solemn stillness lay to hear. Still through the cloven skies they come, with peaceful wings unfurled, and still the heavenly music floats over all the weary world. Above its sad and lonely plains, they and oh, it's Babylon.

Jamen, jeg har da selvfølgelig sagt, at nisser findes. Naturligvis. Det der med julemanden har vi ikke rigtig gået så meget op i. Mine børn, nu er de jo voksne nu, ikke også, men jeg har jo børnebørn, og selvfølgelig fortæller jeg da nissehistorier for dem, og mine egne børn er det blevet fyldt med alle mulige forskellige slags historier omkring nisser, og de nyder dem jo. Og de nyder jo historierne, og det skal de blive ved med at gøre, ikke også. Det hører julen til, at man leger med historier og lytter til dejlige beretninger om sure nisser og søde nisser og dejlige nisser og mosenisser og alt muligt. Så det hører med. Det hører med. Absolut. Så måske handler det ikke så meget om de findes eller ej, men det handler måske også om tradition og hygge i en mørk tid og en forklaring på de underlige skygger, der er på gulvet nogle gange i huset. Og ja, men det er det jo. Det er jo et spørgsmål om nærvær. Det er hygge og nærvær, og så er det den rigtig gode historie, som man tager med sig fra sin barndom op i sit voksenliv og bringer de historier videre til sine egne børn og børnebørn. Det er da smukt. Og det sagde altså forskningschef for børneliv.dk til Karen Clement. Og så fik vi altså også lige opklaret, hvordan en af Danmarks nisser helt konkret ser ud. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Katrine Romme. Ja, og dagens emne i dag, det er julemandens hjem, Grønland. Og hvis du har lyst til at sende en hilsen til det grønlandske folk, den kunne lyde sådan her. Prinskemalen og jeg ønsker alle i Grønland et godt nyt år, med tak for året, der gik. Den kan også lyde på alle mulige andre måder. Så kan du gøre det. Send en hilsen i radioen til det grønlandske folk. Du skal bare sms'e til 42 600 247. 42 600 247. Og polarparadiset er jo spået en om ikke lys og rig fremtid, så i hvert fald en spændende en. Guld, olie, sjældne mineraler og magten over Nordpolen er nogle af de faktorer, der kan komme til at ændre det bloktilskudsafhængige selvstyre. Men hvordan mulighederne bliver udnyttet afhænger jo i høj grad af de mennesker, der skal varetage Grønland i fremtiden, nemlig ungdommen. Og hvordan står det lige til med dem? Ja, jeg har talt med Kenneth Mollerup, der er samfundsfagslærer, lærerrådsformand og fagkonsulent i kulturfag, om hvad det er for nogle elever, han underviser i ASIAT. Mange af dem er ikke studiemindet, fordi de har simpelthen ikke lært det. Og det kan være der forskellige årsager til. Det første, det er jo altså for eksempel, at de ikke har støtte hjemmefra. Den næste årsag til det er, at mange steder i Grønland, så er folkeskolen ikke i stand til at gøre dem studiemindet. Så det vil sige, at de elever, vi har, de er ikke parat til et gymnasium i den forstand. Hvad er det sådan helt konkret, de kan finde ud af? Når man snakker om det her med studiemindethed, så er det vi er nok nede på det absolut basale niveau for mange. Det vil sige, skal man have bøger med? Skal man have taske med? Hvorfor skal man have en blyant med? Vi er nede på det niveau. Så det vil sige, når vi snakker om studiemindethed, så er det, vi skal over den tærskel først. Så har vi den næste gruppe, som sådan set er parat til det, men som mangler træning i, hvordan læser man sine lektier? Gør man sådan nogle ting? Altså, men der snakker vi om det næste niveau af elever, som egentlig er parat til at gå her, men også har viljen til at gå her, men måske ikke rigtig har kundskaberne fra folkeskolen med sig. Og så har vi den tredje type elever, som er de fleste af dem er meget, hvad skal man kalde, meget enrådige, meget frembrusende elever, som er blevet meget liberalistiske, man skal se i den forstand, kan man sige, at de tænker meget på, at jeg skal fremad. Det er også mange gange de elever, der er blevet trætte af, at de skal være som lokomotiver for de svage elever. Så når de kommer her, så er der flere af dem, der konsekvent siger, nej, jeg klarer mig selv. Så det vil sige, at vi har forskellige grupper. Det er jo ikke, det er jo ikke anderledes end på et dansk gymnasium, at vi har det. Jeg tror, det, der er anderledes hos os, det er, at vi har en tilpas, en stor gruppe af den nederste del. Og så har vi en meget lille gruppe af den øverste del. Når du sådan, du siger, det kan være svært for dem overhovedet at huske deres taske, deres bøger, noget at skrive med, en lommeregner. Men sådan inden, når du står og underviser, hvad er det for nogle udfordringer, du har der oppe ved katedret? Men der er jo, altså det fører jo igen tilbage til, at vi har de her forskellige elevtyper. Vi har nogen, der sidder og er parate og vil lære noget. Så har vi nogen, som er der, men ikke mentalt. Det vil sige, at der er ikke rigtig nogen forskel på, om de vil være der, eller de vil sidde hjemme. Og så har vi midtergruppen, som man kan få med, som sidder der og rent faktisk er villig til at lære noget. De tre grupper, det kan så være, at der er jo, det kan man så relativt nemt få med. Men hvis der så er de her elever, der ikke har taget deres ting med, som ikke har deres bøger med, som ikke har papir med, som ikke har blyanter med, som ikke rigtig kan finde ud af, hvorfor skal man sidde ned? Er der en grund til det? Hvorfor kan man ikke bare stå op? Hvis man nu har den her store grillkylling med, hvorfor må man ikke spise den? Og, altså, lige pludselig, så selvom vi har det, lige pludselig, så bliver det svært at undervise. Fordi at vi har nogen, der vil, og vi har nogen, der ikke rigtig kan se mening med. Og vi har nogen, der slet ikke ved, hvordan opfører man sig i klasseværelset. Og det gør mange gange, at det bliver meget forvirrende. Og vi har de svageste elever, som ikke rigtig får noget af det, og vi har de stærkeste elever, som enten giver op, eller bliver enormt sure, og som bliver endnu mere forvirrende og larmende end de andre. Og det giver en situation, hvor at man på et eller andet plan nok er nødt til simpelthen at lave en to- eller tredeling af klassen. Og så kan man kalde det differentieret undervisning, man kan kalde det, ja, man kan kalde det lige, hvad man vil. Ikke? Men det, der man er nødt til, er, at man kan sige, at nu laver vi tre grupper i tre forskellige, det enten tre forskellige rum, eller tre forskellige dele af klassen, og så kører man forskellige undervisning. Og men det er nok den måde, man er nødt til. Er det en form, du selv magter? Altså, det lyder meget krævende. Det er ikke hele tiden. Nu har jeg har lige været igennem med rigtig, rigtig, rigtig mange timer. Og der ville jeg ikke kunne gøre det. Fordi med 10 undervisningstimer om dagen, så 10 moduler om dagen hedder det. Ikke? Så er der ikke plads mentalt hos mig til at køre alt for meget af sådan noget differentieret undervisning. Det her med, at mange af dem har mere eller mindre svært ved dansk. Altså dansk er jo for de færreste, altså modersmålet. Hvordan oplever du det? Jamen det er jo, altså, det fører igen tilbage til, at vi har nogle familier, som er førstegangsstuderende, andre familier, som er andre elever, som er anden eller tredje generations studerende. Jo mere uddannelse forældrene har, jo højere, hvad skal man kalde det, jo større chancer har eleverne for at forstå, hvad der bliver sagt til dem. Det kan godt være, at deres dansk ikke er perfekt, men så kan man jo tage Bourdieu, eller hvem det er, man tager, ikke også? Men altså, hvis de har en eller anden form for kulturel kapital hjemmefra, som gør, at de er i stand til at tilegne sig den her nye viden. Den nye viden, det kan så være, hvis det er det danske sprog, men hvis de ikke har det hjemmefra, så har de heller ikke lært det i folkeskolen. Og det vil sige, at vi har en situation, hvor eleverne både ikke kan det danske sprog, men heller ikke rigtig har er mindet til at lære nye områder. Og så, og det kan jo så være lige meget, om det er grønlandsk eller dansk, vi snakker om, hvis eleverne ikke er parat til det. Udover det, så kan man sige, at det danske sprog, det er svært, og det er specielt svært, altså, det er svært i forhold til det grønlandske, fordi det grønlandske er meget svært. Og de grønlandske elever, de har et stort problem med at overføre sproget, overføre viden fra et sprog til et andet sprog. Så det vil sige, at vi har rigtig mange elever, der læser dansk, oversætter til grønlandsk, og så forstår de det først. Og det er jo selvfølgelig et problem. Det står faktisk, når eleverne de bliver opskrevet på skolen, så står der, at undervisning foregår på dansk. Og det er der altså rigtig mange elever, der ikke forstår, når de kommer her. Men det står der faktisk, at og det kommer til at være sådan i lang tid, indtil Grønland på et tidspunkt vil være i stand til at gøre det selv. Og det sagde altså Kenneth Mollerup, der er lærer på Nordgrønlands Gymnasium. Senere i denne her udsendelse skal du også møde nogle af eleverne. De kan fortælle en rigtig masse sjove historier om, hvad det er, danskerne gør, der er så irriterende, og hvad de jo også selv gør, som måske er lidt irriterende. Men det er senere i denne her udsendelse. Radio 24/7. Vil du med på en kongelig oplevelse? Radio 24/7 og Det Kongelige Teater giver nu lytterne i Jylland et helt særligt tilbud. Lørdag den 26. januar 2013 inviterer vi dig med på en festlig tur i Det Kongelige Teater. Toget afgår fra Jylland, og der er sørget for alt det praktiske, inklusive billetter til Thomas Vinterbergs forestilling Kollektivet. Det her, det er min familie nu. Det eneste, du skal gøre, er at fortælle os, hvorfor du skal med på teaterturen. Der er åben for tilmelding til konkurrencen om billetter frem til 2. januar 2013. Så tilmeld dig i dag på teaterturen.radio247.dk. Teaterturen. Nye oplevelser begynder her. Radio 24/7. Der er lavet rigtig mange forskellige udgaver af julemusik, og det har været ret skægt at skulle finde musikken til det her program. En af dem, som har prøvet kræfter med at lave sit egen julemusik, er Bob Dylan. Han har lavet en CD, der hedder Christmas in the Heart, og et af numrene på den hedder slet og ret The Christmas Song. Den får I her. All through the year we waited, waited through spring and fall, to hear silver bells ringing, see winter time bringing, the happiest season of all. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey that's a mistletoe have to make the season bright. Tiny little tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that sound simple phrase, kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Bob Dylan med The Christmas Song. Jule- og nytårstid er også tid til tilbageblik i udsendelsen Årsrevy 2012 Politik. Ser vores politiske redaktør Jesper Termansen tilbage på de vigtigste Christiansborg-historier i året, der gik. Og en af dem var historien om SF. Partiet, som led hårdt under regeringsprojektet i det meste af 2012. Og meningsmålingerne ligger stadig sløjt i forhold til valgresultatet. Uenigheden kulminerede i et formandsopgør i efteråret, hvor den temmelig ukendte fynske politiker Annette Vilhelmsen vandt stort over ledelsens kandidat Astrid Krag. Özlem Cekic blev først sparket ud som socialordfører, fordi hun gik imod partilinjen, og siden er hun taget til noget igen. Her er det Radio 24-7's politiske redaktør Jesper Termansen, der taler med Özlem Cekic i et klip fra året, der gik i dansk politik. Skatteaftalen letter ganske vist topskatten, men den giver også et større beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere. Den freder boligejere og pensionister og hæver afgiften på slik. Til gengæld beslutter regeringen, som Venstre og de konservative, at folk på kontanthjælp og på andre overførselsindkomster, de skal stige i en lavere takt, end det hidtil har været tilfældet. Det er en begunstigelse af dem, der står op i kansastøj og smører madpakker, siger man. Enhedslisten får et granatschok, da det rygtes, at korridoren har slået til med højrefløjen. Og partiets frontfigur, Johanne Schmidt-Nielsen, giver sine frustrationer frit løb over for de forsamlede journalister. Det regeringen nu har valgt at gøre, det er at gå til højrefløjen, og det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering i den tro, at der skulle gøres op med den ulighedsskabende politik, som Lars Løkke og Pia Kjærsgaard har ført igennem de sidste 10 år. Men der er også andre, som har svært ved at sluge aftalen. En af dem er Özlem Cekic. På det tidspunkt er socialordfører for SF. Hun lader forstå i politikernes nye foretrukne forsamlingshus Facebook, at hun ikke kan stemme for aftalen. Hun holder sin partiledelse på pinebænken, da hun på dette tidspunkt er i USA på studiebesøg med Folketinget, og Özlem Cekic vil først sige noget, når hun er tilbage igen. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Özlem Cekic. I dag er du jo rehabiliteret i SF, og I har været igennem et formandsskifte. Men prøv lige at fortælle mig, hvad skete der egentlig i hovedet på dig, da du hørte om den her aftale den her fredag? Altså, mange tror jo, at det her handler jo om, at skatteaftalen letter ganske vist topskatten, men den giver også et større beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere. Den freder boligejere og pensionister. Det største problem var jo, at den 29. maj, der regeringen fremlagde sit udspil, til gengæld beslutter regeringen, der var det her som med overførselen, at man skulle simpelthen tage penge fra førtidspensionen. Ja, det lyder som om, at Jesper Termansen, han har haft lidt problemer med mikrofonen, da han indspillede det her, og jeg har faktisk ikke fået det lyttet igennem, så det lød altså mærkeligt. Det skal I blive forskånet for. I stedet for, så tager vi tilbage til Grønland og julemandens hjem. Fiskeri og fangst, det er jo en del af selve grundstenene i den grønlandske selvforståelse, og derfor vil jeg også gerne lave en reportage nede fra det, der hedder Brættet, hvor dagens fangst sælges. Det gik bare knap så godt. Ja, nu er jeg altså på vej ned til Brættet, for at se, om ikke jeg kan finde nogle fangere og fiskere dernede, som kan fortælle mig lidt om fiskerlivet og fangerlivet heroppe. Havnen er faktisk sådan rimelig stor i forhold til, hvor lille byen er. Hernede der er der både det store plads med alle containerne, hvor de kæmpe store skibe lægger til og får lastet og losset alle containerne. Alt, hvad vi får heroppe, det kommer jo stort set med skib og er sådan 2-3 uger undervejs fra Danmark af. Hen i den anden ende af havnen, der ligger skibsværftet, hvor de har hele 3 slisker, hvor de kan trække bådene op på land. Og lige nu, der står der en stor fiskekutter på land dernede, som åbenbart er ved at blive repareret eller gjort noget ved, og så den hele pladsen rundt om skibsværftet er fyldt med store og små både, men altså det største, det er sådan en fiskekutter. Og så midt mellem skibsværftet og containerdelen af havnen, der har vi Café 3, og for enden af Café 3, der ligger Brættet, som er, jamen det er bare sådan et lille blåt hus, og stort set hele huset er egentlig bare sådan en stor overdækket slags terrasse, hvor de står og sælger dagens fisk, og der kan også være rensdyr hernede, og det står de bare, det ligger på sådan nogle store sinkbord, og så kan man se, hvad der er, og byde ind på det. Hvis man er dansker, så er der ikke den store brutning i gang om prisen, og det tror jeg sådan set heller ikke, der er for grønlænderne. Min grønlandske veninde har jeg spurgt sådan lidt til priserne, og hun er sådan meget konsekvent. Det koster det. Rensdyr 70 kroner kiloet, og laks, den kan jeg faktisk ikke huske, men sæl, den er helt nede på 30 kroner kiloet. Og ja, så kan jeg jo spørge lidt. Jeg tror, jeg fik noget val en dag til 50 kroner kiloet, men det var også den sådan lidt dårlige val. Sillepiskeren, det er ikke sådan den fineste. Det fineste val, det lækreste val, det skulle være marval, som jeg faktisk ikke har smagt endnu. Og det er sådan en rigtig flot dag i dag. Helt frostklar, tyrkis himmel, og så er der den her morgenrøde, som aldrig rigtig forsvinder, fordi solen jo for længst er stoppet med at stå op. Nu skal vi se, om de har noget hernede i dag. Nå, men der er desværre ikke nogen, der vil snakke med mig hernede, men det, jeg kan fortælle, det er, at her på Brættet, der kan man købe forskellige fisk og sæl. Og i dag, der er der torsk og sæl. Og jeg tror også, der er noget tørret torsk. Men det, de fortalte mig, inden jeg tændte mikrofonen, det var, at i dag, der står de bare og sælger. Dem, der er hernede i dag, det er ikke fangerne og fiskerne selv. Det er bare nogen, der sælger det for nogen, der er ude og fange og fiske. Og der er heller ikke særlig meget at købe hernede i dag. Det er nogle meget små sælstykker, og så er der vel kun 5-6 torsk. Vil du fortælle mig, hvad for noget fisk det er, du sælger? Er det sælen? Hvad skal du bruge alt det nye interview til? Jeg skal bare fortælle om... jeg skal lave noget radio i Danmark, og så skal jeg bare fortælle om, hvordan det er at være heroppe i Asien. Du kan bare spørge de andre. Jeg behøver ikke... Men de andre, de vil heller ikke snakke. Jamen, så hold op. Okay. Hvis du ikke vil, så behøver det jo ikke. Hvad siger du? Hvis du ikke vil, så behøver det Nej, men det kunne jo godt være, at du gerne ville fortælle, hvad du havde, hvad du solgte. Ja, og her slukkede jeg mikrofonen, og så fik jeg faktisk noget, som ret mange af de grønlændere, jeg siden har talt med, og som jeg kender, de er ret imponeret over. Jeg fik min første grønlandske skideballe. Ham her, som jeg stod og snakkede med her, han blev rigtig, rigtig vred over, at jeg var kommet derned, hvad lignede der, at jeg kom ansigende og ville vide alt muligt om, hvad der sælges på brættet, og hvor meget fangerne tjente, osv. Og jeg blev helt paf og ked af det, fordi egentlig ville jeg bare gerne have fortalt en rigtig fin historie om det der med, at i Asia, der kan man altså gå ned på brættet og købe noget torsk og noget laks og havkat og sæl, som simpelthen lige er hævet op sådan 500 meter fra en. En rigtig fin historie. Men grønlænderne er ikke super talende folkefærd, og dem her, de vil i hvert fald slet ikke tale mere. Noget, som en af mine bekendteste senere sagde, og det skal jeg ikke kunne sige om mig rigtigt, men det var, at det måske også hang sammen med, at den dag, jeg var der, der var ikke så mange fanger, der var faktisk mest nogen, som solgte for fangerne, og de er muligvis slet ikke... Ja, de er ikke registreret til at sælge, og de er muligvis på noget overførselsindkomst. Så det kan godt være, det er derfor, de blev så vrede. Men altså, senere i den her udsendelse, der skal vi møde en mand, som hedder Julius. Og det var ham, som ligesom fik mig til at blive glad igen over det grønlandske folk og gæstfrihed. Fordi han tog rigtig godt imod mig. Og så var det jo heller ikke værre. Og jeg er altså ikke den eneste, der har problemer med at få kilderne til at tale på Grønland. Det er der også grønlandske journalister, der har problemer med. Jeg besøgte Aminoak Petrusen, der er uddannet journalist i Nuuk, men som nu bor i Asiat. Jeg spurgte hende, hvorfor det var, at hun overhovedet ville være journalist fra starten af. Hvad var det lige, der tiltalte hende? Det var skriveriet. Jeg havde nok en ret romantisk forestilling om, at jeg vil leve af at skrive om alt det, jeg har lyst til. Men det kan man jo ikke rigtigt, hvis man er ansat i en avis. Så det var mest drømmen om at skrive, der fik mig til at uddanne mig til journalist. Det der med at fortælle historierne? Og... Ja, sådan det gode og det hyggelige og sådan noget. Og så flyttede I dig, din mand, her fra Nuuk, som jo er Grønlands største by og sådan en stor by, og så helt herop til Asia, som immer væk ikke er så stor. Ja, jeg var fastansat i AG, da vi flyttede herop, og planen var, at jeg skulle dække Nordgrønland i avisen. Så det var egentlig planen. Men så flyttede vi herop, og jeg fandt ud af, at nej, det gider jeg ikke. Det gad jeg ikke. Eller det var for meget. Det kunne ikke lade sig gøre i min lille verden. Fordi at være den eneste journalist i en lille by er, hvad skal man sige, er hårdt. Man er meget alene. Og man er meget påpasselig med at skrive kritiske artikler, for eksempel. Fordi alle kender dig, og du kender alle. Så det liv gad jeg ikke at leve. Så blev du gymnasielærer? Så fik jeg tilbudt et vikarjob op på gymnasiet, GU, i Asiat, og har arbejdet der siden. Det her med og altså problematikken omkring, ligesom, at Grønland er et forholdsvis lille samfund, og man kender altid nogen, der kender nogen. Eller, sådan, var det først, da du kom herop til Asiat, at du oplevede den problematik? Nej, den har altid været der. Altid. Jeg som journalist har også prøvet at lave noget journalistik op, og altså, jeg har enormt svært ved overhovedet for nogen til at sige noget. Hvad tror du, det er ved de her danskers fremtoning, der gør, at grønlænderne tit lukker sådan i overfor os? Jeg tror primært, det er sproget. Fordi jo, selvfølgelig har vi også grønlandssprogede journalister nogle problemer med at få folk til at sige noget. Men for vores vedkommende er det, fordi, tror jeg, det der med at eller for folk genkender mig. Ikke? Det er sådan, man tænker. Jeg vil ikke stå frem. Mm. Jeg vil ikke stå frem med mine holdninger, for jeg vil ikke have, at folk tænker det og det om mig. Ikke? Men i forbindelse med de danske journalister, så tror jeg mest, det er sproget, der er en barriere. Folk er måske ikke bange for, men tør ikke rigtigt at sige deres holdninger på et sprog, de ikke rigtig kan finde ud af. Agtigt. Det er det samme, altså selvom man sagtens kan tale dansk, for eksempel kan jeg tage mig selv som eksempel, så har jeg sådan lidt svært ved at udtrykke min inderlige holdning. Selvom jeg sagtens kan gøre mig forståelig. Så jeg tror, at sproget er den største grænse. Jeg ved ikke. Kan du forstå? Ja, selvfølgelig. Ja. Det var sådan. Men, ja. Hvad med hele det her med, altså I har jo bare det der med, for eksempel går der jo altid, jamen vi tror for hver dansker, der kommer op halvanden måned, inden vi har afkodet, når ja, de der løftede øjenbryn, det betyder ja. Og, ja. Altså hele det der, hvordan oplever du sådan den grønlandske folkesjæl? Er I historiefortællere? Er I vilde med at blive set? Eller hvem er I sådan, selvfølgelig er det en generalisering, men alligevel sådan, hvad er det, der ligesom præger grønlænderne, når de præsenterer sig selv? Ja. Hvis du hører KNR-radio, kan du høre en masse udsendelser om folk, der fortæller om gamle dage, om deres forfædre, eller om deres familie. Og hvis du ser vores litteraturhistorie, kan du også finde en masse bøger om de gamle dage. Dengang man levede af fangst og sådan nogle ting. Så folk vil gerne fortælle om dem, deres forfædre, deres liv. Men det der, det der med at tale om følelser, eller det der med at være kritisk over for noget, der er vi stadigvæk meget, hvad skal man sige, det er stadigvæk meget nyt. Og det fortalte altså Aminuaq Petrussen, journalist og nu gymnasielærer i Asiat i Grønland. Radio 24/7. De fede år ligger bag os. Vi skal forberede os på nogle magre år. Mellem jul og nytår skruer vi tiden tilbage på 24/7. Hver dag kl. 12 og kl. 23. Danskerne kan glæde sig over flere gode resultater ved dagens OL-konkurrencer. Med aktuelle gæster og hovedpersoner fra de største begivenheder i 2012. Og det er, der er en god embedsmand, der siger, Uffe, vi bliver nødt til at diskutere det her. Hvis det er fremadrettet, så er det nok ikke særlig smart. Og jeg er fuldstændig enig med ham. Årets højdepunkter inden for kultur, politik, sport, verdensborger og alle de nyheder, der skabte omtale og satte dagsorden. We are an American family, and we rise or fall together as one nation and as one people. Årsrevy 2012. Det er ikke over, før blondinen har stillet stiletterne. I dag kl. 12 og kl. 23 her på Radio 24/7. Radio 24/7. Ja, og her på Radio 24/7, der har vi lavet en juletradition. Den har kun meget 2 år, men jeg er meget stolt af den. Sidste år, der inviterede vi sangskriver, musiker, sanger og kunstner Philip Hallun i studiet for på 2 timer, 1,5 time, simpelthen at få skrevet en ny julesang. Og den skulle kunne høre sig alle, også dem, som ikke lige er kristne. Og det gjorde han skide godt. Så det gentog vi bare i år. Gider du lige at levere en til sang, en rigtig 24/7 julesang? Ikke noget med 24/7, det er ikke det, der er temaet, men lever os en lækker, dejlig sang. Igen fik han meget kort tid til den, og den sang og hele processen omkring det, den kan du høre i næste time, men du får lige et lille pip, en lille smagsprøve her. Like I say, if you're happy, look around you in your heart. pay attention to the falling stars and feel that rhythm and how it goes. Well, maybe that's the only Christmas, the only Christmas time I know. Jeg ved ikke, om det kun er mig, der var imponeret, men jeg synes, det er imponerende, at man kan skabe noget, der lyder så smør- og flødeagtigt i mine ører på bare et par timer, og desuden opføre det i studiet helt alene og få det til at lyde sådan. Første time af 24/7 jul lakker mod enden, men bliv nu hængende, fordi i næste time tager jeg mig videre ud på isen i julemandens hjem. Jeg gør et redeligt forsøg på at spore ham. Julemanden altså. Vi skal på rejse med regn fra trollerens store mave og ud i den anden ende. Fin og færdig lige til at putte på æggemaden. Og når vi nu er ved det her med maden, så er der også gode tricks at hente i næste time til, hvordan man pepper sin julefrokost op. Du skal måske i gang i dag eller i morgen, og du kan gøre det med ting, du har i køleren i forvejen. Og for eksempel så kan det være, at rævesovsen lige skal have en tur. Det bliver så rævesov, så tænker du, det er noget med en rev, eller hvad? Nej, fordi jeg ser... Ja, det morer vi os meget over, og det er også i næste time. Og så kan jeg fortælle, at du også kan sende en hilsen. Det kan du gøre på sms på nummeret 42 600 247. 42 600 247. Og så kan du sende en hilsen til det grønlandske folk, for eksempel ligesom hende her. Skal jeg se, om jeg kan finde hende her. Grønskemalen og jeg ønsker alle i Grønland et godt nyt år. Med tak for året, der gik. Men indtil nyhederne, så er det lige tid til lidt afslapning. Det er rigtig godt at gøre i selskab med Bon Iver og med nummeret Flyven. Ja, imens Bon Iver, han lige så stille pakker gitaren væk her, så er det faktisk blevet tid til nyhederne. Klokken er 8.